maken zich ook. Hey, kijk nou zeg. Nou ja, Hans. Hey, Margreet. Hoe is het met alle toestanden? Met de moppies? Is alles onder controle, ja, met de zeker. Moppies? Loopt op rolletjes. Want jij bent in charge of de moppies. Ja. We hebben altijd voor elkaar te krijgen om de boel weer schoon te krijgen. Ja, klopt. Het ziet er weer spik en span uit. We hadden toch een behoorlijke hoop viezerikken rondlopen hier. Hè? Vreselijk. Ik schrik me af en toe een hoedje. Ja. Ja, mensen zullen van mij ook wel schrikken af en toe, maar... Dat klopt. Zeker. Maar nou, hoeveel van die gekken heb jij rondlopen dan? Op een bepaald moment, zeg maar. Heb je een stuk of 10? In totaal, nou, dat is ook met de douches erbij, hè? Die worden er ook bij met Lantje wel. Ja. En dat 38 mensen. Zo. Ja. Jezus, dat is al wel. Ja. Maar. En toch lukt het iedere keer weer, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Alleen maar net de mensen. En we hebben nu gezegd, ze hebben allemaal zo'n QR-codebandje. Ja. Dus als je de boel te vies achterlaat... Ah, dan weet je precies wie je gedaan hebt. Ja, precies. Ah. Zoeken we je tent op. Ah. Ja. Kijk eens. Surveillance controle. En controle. Ja, ja, dat hebben we nodig. Controle. Wat ik gehoord. Lekker. En max 3 keer naar het toilet. Oh ja. Anders krijg je geen papier meer. Oh ja. Dan mag je nog wel, maar ik krijg geen papier meer. Ja, precies. Dus zoek je het maar lekker uit, hè? En als je boven de 10 keer, dan mag je echt helemaal niet meer naar binnen. Oh nee. Dat vind je echt, dat is echt schunnig. Dan kom je gewoon het terrein niet meer op. 10 keer naar de wc gaan op één dag, dat kan echt niet hoor. Nee, die willen we hier niet hebben. Nee. Alleen maar nette mensen willen we hier. Precies, zo is het. Nou. Lekker. En moet je dan zelf ook nog, moet je van alles doen? Of moet je alleen maar noodsituaties inspringen en zo? Nou, alle bordjes ophangen en ervoor zorgen dat ze doen wat ze moeten doen, hè? Ja. Ja, ja, ja. Want heb je weer veel nieuwe moppies nou dan dit jaar? Ja, nou, ik heb eigenlijk wel een vast team. Ja. Bijna alleen maar vaste mensen hoor. Ik heb inmiddels ook een wachtlijst voor de moppies. Oh, echt waar joh? Ja. Er is een wachtlijst voor de moppies. Wauw. Tuurlijk. Nou, het leukste dat team. Goed. Dan doe je het goed. Ik snap het ook wel. Dat is ook het leukst. Ja. Bij de moppies. Ja. Ja. Oh, ik heb een beller. Nou, de plicht roept. Oh, ja, plicht roept. Wij gaan weer even door. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Succes. Dankjewel. Ja, dat is Margreet van de moppies. Die zorgt altijd dat de wc's schoon zijn. En dat is toch altijd weer een mirakel dat het lukt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Kijk, als ik het denk dat